Якую яшчэ больш стаюся, нават прысеў, пачаў узірацца туды, дзе павінны былі быць незнаёмцы. Нехта звяртаўся толькі што да баярына. Няўжо баярын Іван не спіць? Быць гэтага не можа. Маючы такіх прыгожых, такіх пяшчотных чалядзінак, спіць баярын зараз як у бога за пазухай і не швэндаецца па начным двары. Чалядзін між тым пастаяў на вільчыку, павярнуўся, пайшоў назад пад даху, спрытна, як кот, спусціўся па вуглу грыдніцы на зямлю, адчыніў дзверы і зайшоў у грыдніцу. Ён прайшоў крокаў за пяць ад Якава, як здань. Вочы былі заплюшчаны, бровы і вусны уздрыгвалі. Яку, каб захацеў, мог бы схапіць яго за каршэнь. Незнаёмцы, што сачылі за чалядзіном, наблізіліся да Якава. Іх было двое. «Пайшоў», – сказаў адзін глухаватым голасам. «Зараз будзе спаць да раніцы, а назаўтра і не ўспомніць, што па стрэхах бегаў, як марцовы кот». «Няўжо не ўспомніць», – здзівіўся другі, Якаў пазнаў яго па голасе. «Фердынанд». Тэўтон Фердынанд чамусьці не спаў, а, захінаючыся ў чорны плащ, стараючыся быць незаўважаным, шэптам размаўляў на начным двары з нейкім чалавекам, якога Якаў бачыў упершыню. Якаў прытаіўся, як не прыліп да дрэва. «Не ўспомніць», – сказаў той, каго Фердынанд называў баярынам. «У мяне быў таксама такі халоп Аксюта. Ледзь месяц засветіць, на стрэхі лез, чэлядзь палохаў». Ну, я і загадаў цівуну, як пойдзе Аксюта заплюшчанымі вачамі, крыкнуць у яго пад самым вухам. «Крыкнуў цівун». «Крыкнуў?» – перапытаў Фердынанд. «Але зваліўся Аксюта з церама, і касцей не давялося збіраць». Яны змоўклі, пэўна прыслухоўваліся да начной цемені. Схаваўся за хмару месяц, і адразу ўсё зрабілася змрочным, трывожным. Хоць бы сабака, які азваўся, але сабакі, як і большасць людзей, спалі. «Дык што ты хацеў сказаць мне, баярын Доўбня?» – ціха спытаўся пасля працяглага маўчання Фердынанд. «Няўтрымныя вы, лацяняне людзі!» – кашлянуў Доўбня. «Усё хочаце ведаць наперад усіх. Ты чуў, што вячка з кукейноса на мяне нагаворвае?» «Не чуў. Гаварыў вялікаму князю Уладзіміру, што я баярын Доўбня, тэўтонам служу, што папярэдзіў іх, калі палачане на рыгу ішлі. А ты, баярын, і сапраўды служыш Альберту?» «Маўчы, тэўтон. Не тваёй галавы гэта справа. Я не пытаюся ў цябе, каму ты служыш». «Я служу сам сабе і Богу», – адказаў Фердынанд. «На старасць, на хваробы, старэчыя срэбра зарабляю». «Дык слухай», – рэзка перапыніў яго Доўбня. «Ты з памочнікамі выкаў меч для вячкі. Праўда гэта?» «Святая праўда. І болей палачане меч кавалі, чым я. Я толькі наглядаў. Ты выкаваў меч, якім будуць сякаць галовы тваіх аднаверцаў. Кроў рымскай царквы будзе на тваіх руках». «Кроў рымскай царквы?» – уздрыгнуў, аслабіў голас Фердынанда. «Кроў! Анафема, папы Інакенція III чакае цябе, адступнік!» Яны змоўклі, як і ўстаяў і не варушыўся, бо кожным рухам, самым маленькім гукам мог выдаць сябе, а гэта было б канцом. Як толькі гэтыя двое даведаюцца, што чужыя вушы слухалі іхнюю гаворку, адразу можна заказваць свечку. Пры першай магчымасці яны заб'юць яго. «Дзе меч?» – запытаўся Доўбня. «У баярна Івана ў святліцы. Ты можаш сёння раніцой узяць меч, як толькі баярын прачнецца?» «Навошта?» – спалохаўся Фердынанд. «Усё роўна ж меч ужо зроблены. Яго не пераплавіш, не перакуеш. Слухай, баярын, не будзем болей успамінаць пра гэты пракляты меч. Срэбралюбства звядзе мяне са свету. Срэбралюбства!» – завохаў лацінянін. «Шмат грыўняў паабяцалі мне, я і згадзіўся». «Меч не трэба знішчаць», – рашуча сказаў Доўбня. «Яго ўжо не знішчыш, яго бачылі мужы-палачане, епіскап асвяціў, але трэба пазбавіць меч сілы. Мошчы святой Ефрасіні ты закладваў у рукаяць? Закладваў, паныла выдыхнуў Фердынанд. Дастанеш іх адтуль і аддасі мне. Хай майму дому святая Ефрасіні дапамагае, а замест мошчаў на, трымай. Што гэта, здзівіўся Фердынанд. Барсуковая костачка, сам упаляваў барсука, засмяяўся Доўбня. Пакладзі гэтую костачку ў рукаяць, падрэж падтачы яе, каб ніхто нічога не заўважыў. Ты ж умееш? Ён зноў засмяяўся. І будзе гэты меч цягнуць князя вячку ў нару барсуковую, у зямлю. Там яму і месца, зразумеў? Зразумеў, зраблю. Добра старайся, бо сам Альберт у Рызе ведае пра цябе. Ці вянцы нябесныя ад Хрыста трымаеш, ці з перарэзаным горлам па дзвіне паплывеш. Яны моўчкі разышліся кожны ў свой бок. Якаў яшчэ доўга стаяў пад дрэвам, доўга прыслухоўваўся да начной цемры, і толькі пераканаўшыся, што ўсё навокал спакойна і ніхто не сочыць за ім, хуценька юркнуў у грыдніцу, лёг на палаткі. Чалядзіны спалі. Той, што хадзіў па даху, таксама спаў, толькі зрэдку жалобна ўсхліпваў у сне, нібы плакаў. Выкацілася на блакітную нябесную лугавіну сонца, усміхнулася полуцкой палачанам, і з падвор'я баярына Івана зноў рушыла ўрачыстае шэсце да Сафійскага сабора, на плошчу, дзе ўжо шумелі мужы вечнікі, і князь вячка, усхваляваны і радасны, стаяў на памосце, чакаў, калі вечча уручыць яму меч. Як утрымаючы руках абруцці, ішоў побач з чухомам за калясніцаю, на якой везлі меч. Ці замяніў Фердынанд мошчы, не давала яму спакою думка. Калі замяніў, калі барсуковую костку пацунуў, меч сілу страціць, і паб'юць палачан тэўтону ў кікей носе. Радасным гулам сустрэлі мужы вечнікі меч, шапкі птушкамі узляцелі ў гору. Вочы гарэлі натхнёна. «Рубон!» – пракаціўся па ўсёй плошчы баявы кліч палачан. І не было ніводнай душы, якая не патрымала б гэты кліч. «Рубон!» – крычалі сівагаловыя дзяды, што ў многіх сечах кап'ём Полацку славу здабывалі. «Рубон!» – дружна падтрымлівала іх моладзь, яшчэ не бітая варожым жалезам, без адзінага шрама, але гарачая, хоробрая. «Рубон!» – выгукнулі воіны баярына Івана, што конным строем ехалі за калясніцаю, ашчаніўшыся дзідамі. Але баярын, які на мягкім зэдлі сядзеў каля хутарала з мячом, грозна азірнуўся, наліўся цяжкой чырванню. Вой адразу ж укусілі ў языкі, замоўклі. Вялікія баяры сустракалі меч, епіскап з пасаднікам, увесь клір Сафіі. Толькі князя Уладзіміра, як і ўчора не было, захварэў князь, паведаміў вечу Бірыч Алексей. Епіскап Дыянісі ўзяў меч у абедзве рукі, на выцянутых руках панёс яго да памоста, дзе стаяў князь вячка. Людзі на дыбачкі ўставалі, шыі зварочвалі, адзін аднаму на плечы лезлі, каб убачыць гэты міг. Цішыня абрынулася на плошчу. Толькі чутны былі крокі епіскапа. Епіскап, кусаючы ад хвалявання вусны, падышоў да памоста. Князь вячка зняў з галавы шлем, аддаў яго свайму дружынніку, апусціўся на калені. Твар быў бледна-ружовы. «Князь Вячаслаў!» На ўсю моц голосу сказаў епіскап. «Святая Сафія! Стольны Полацк, усе мужы-палачане уручаюць табе меч Усяслававу! Вазьмі меч, князь!» Вячка, не ўздымаючыся з каленяў, узяў меч, тройчы пацалаваў светлае лязо. «За што меч споху выміш, князь?» – гучна запытаўся епіскап. «За святую Сафію Полацк!» – адказаў вячка. «Устань, князь, Сафіі Полацк, пачулі цябе!» Вячка ўзняўся з каленю, надзеў на галаву шлем, пакланіўся вечу. «Дзякуй вам, мужы-палачане, памру за зямлю нашу, але не пакрыю ганьбою святы меч. Бяда ідзе з варажскага мора. тэўтоны ідуць, устанем сцяной, перакуем сярпы на коп'і, абаронім дзедаўскую і бацькоўскую зямлю. Рубон! Загрымела на плошчы. Рубон! Рубон! Тройчы крыкнула веча, і гэта азначала, што ўсім даспадобы князевы словы. «А зараз, князь, глянь на майстроў, што выкавалі табе гэты меч», – сказаў епіскап і лёгенька падпіхнуў да памоста разгубленых Якава і Чухому. Фердынанд схаваўся ў натоўпе, пабаяўся паказвацца вечу, бо на плошчы не магло не быць лазутчыкаў з рэгі, не лічачы доўбню. «Вы зрабілі меч», – абняў Чухому Якава за плечы, шырока усміхнуўся Вячка. «Мы, – адказаў Чухома, – для цябе стараліся, князь. Гані ты ўтонуў у мора». «Добра, – кажаш, каваль». Вячка пацалаваў Чухому, потым Якава запытаўся. «Як жа вас клічуць, майстры? Мяне Чухома, яго Якавам клічуць». «Запомню». Вострымі сінімі вачамі глянуў на іх Вячка. У Якава галава кругам ішла. Столькі хваляванняў выпала на яго долю, што ён зняможана стаяў побач з Чухомам і думаў толькі пра адно, як бы не ўпасці. Хіба мог ён некалі ў гарэлы весь нават марыць, нават сніць пра такое, што пынецца ў Полацку, што будзе стаяць на плошчы каля самой Сафіі, і князь Вячка, адважны прыгожы князь, прылюдна пацалуе яго. У Полацк прывялі яго няволя, палон, але пацалаваў яго Вячка як майстра, аднамысніка, сына полацкай зямлі. Гэта ускрыляла душу. Ён адчуваў, як слёзы, цёплыя, мякія, накочваюцца на вочы. Адшумела веча, разышлося хто куды, і толькі Сафія засталася на сваім спрадвечным месцы. Стаяць ёй над рачною плынню, глядзець на за небасхіл, сачыць, як вартавому, хто на полацкую зямлю дзясніцу жалезную ўздыме.